दस्ता था, उसने देखा कि एक नौजवान औरत है और एक बच्चा उसके पास है। उसने नौकरों को हुक्म दिया, पकड़ लो इस औरत को, उठा लो यहां से। वो औरत उठा ली गई और यूनुस अलैहिस्सलाम नदी के दरमियान में थे, बच्चा कंधे पर उठाया हुआ, तो उन्होंने देखा तो वो वहां से जल्दी में पीछे आने लगे कि चलकर देखें। इतने में भेड़ी आया और वो जो दूसरा बच्चा था उसको पकड़ करके ले गया। वो बीवी भी गई और वो बच्चा। जब वो घबराहट में पीछे हटे तो नदी की मौज ने ऐसा दबाव डाला कि कंधे पर उठाया हुआ बच्चा भी नदी में गिर गया। अब वो इधर आए तो आगे वो बीवी को भी ले गए लोग और वो बच्चे को भेड़िया उठाकर ले गया, और दूसरा बच्चा पानी की मौजों की नजर हो गया, बहुत इधर उधर दौड़े लेकिन कुछ भी हासिल ना हुआ। यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह ने गिरफ्त कर दी है और मैं इब्तिला में पड़ गया हूं, अब तन्हा रह गए। तो आगे चलकर कोई दरिया को अबूर करना था, जहाज खड़ा था, उस जहाज पर ये भी सवार हो गए। वो आगे जा रहा था कहीं, तो जब जहाज पर सवार हुए, जब वो दरिया के दरमियान जहाज पहुंचा तो उधर से तूफान आया, शदीद तूफान आया। आगे दो किस्म की रिवायतें मिलती हैं, बाज कहते हैं कि बोझ को कम करने के लिए, बाकी सही बात यह है कि बोझ नहीं है बल्कि उन लोगों में जो जादरानी करते थे और चलाते थे उनमें दस्तूर था कि जाज अगर ऐसी मुसीबत में फंसता था तो वो कहते थे कि कोई आदमी नाफरमान यहां मौजूद है, जब तक वो रहेगा जाज चलेगा नहीं, या डूब जाएगा या तूफान की नजर हो जाएगा। तो उन्होंने देखा, कश्ती में देखा कि ऐसा कौन मुजरम आदमी है, कोई गुलाम है, कोई भागा हुआ है, कैसा है। तो उन्होंने कुरा अंदाजी की, तो कुरा डालो, तो कुरा डाला तो कुरा यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर निकली। ईसा हमा का लफ्ज मौजूद है कुरान में, लेकिन वो लोग आमादा न हुए उनकी नूरानी शक्ल को देखकर और उनकी हालत को देख करके कि ये कैसे मुजरम हो सकता है इंसान, और ये कैसा यानी ये नाफरमान हो सकता है। तो उन्होंने तीन मरतबा कुरा डाला, तीनों मरतबा कुरा उन्हीं के नाम पर निकला। तो यूनुस अलैहिस्सलाम को उठाकर या खुद उन्होंने उस किश्ती से उस पानी समंदर में दरिया में उन्होंने छलांग लगा दी। उधर छलांग लगाना था और उधर आगे मछली तैयार बैठी, छलांग लगाई उन्होंने पानी में, मछली ने उसको निगल लिया। फिर ये मछली के अंदर रहे, खुदा का फरमान था, मछली को हुक्म हो गया कि तेरा पेट जो है ये कैदखाना है यूनुस के लिए, ये तेरी गिजा नहीं है, ये कैदखाना है। वो मछली लिए हुए समंदर में फिरती रही तीन दिन या सात दिन या चालीस दिन, मुख्तलिफ रिवायतें कुरान हदीस में तो है नहीं बल्कि तफसीली रिवायतें। बहरहाल उनके जिस्म की जाहिरी खाल नरम हो गई थी और अंदर सांस की तंगी भी, और जब उन्होंने वो कलमा ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन का, अरशिलाई की गिर्द वो कलमा घूम रहा था, फरिश्ते सुनते थे, अर्ज करते थे परवरदिगार बड़ी कमजोर सी आवाज आ रही है, ये कहां से आ रही है। अल्लाह का इरशाद हुआ, मेरा बंदा यूनुस वो फलां दरिया में मछली के पेट के अंदर है वो, और इस वक्त इब्तिला में पड़ा हुआ। तो अल्लाह ताला ने फिर उस मछली को हुक्म दिया, वो साहिल के पास आकर किसी चटियल मैदान में उसने बाहर फेंक दिया। जिस्म की खाल नरम हो चुकी थी और बीमार थे, जाहिर है कि अंदर इब्तिला तो थी लेकिन हबस भी रहा, तो उस बीमारी की वजह से चलना फिरना उनके लिए दुश्वार था। अल्लाह ने कद्दू का दरख्त ऊपर उगा दिया ताकि उसकी बेल और उसके पत्ते उनके जिस्म के साथ ان کے لیے سایہ بھی ہو اور مکھی بھی نہ بیٹھے، اور ساتھ ساتھ ہی وہاں نہ کوئی انسان تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، خالی چٹیل میدان تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک ہرنی کو بھیجا وہاں، وہ آ کر کے وہ دودھ دے جاتی تھی، اس کا دودھ پی لیتے تھے. 40 دن تک تقریباً یونس علیہ السلام وہاں اس نیم بیماری کی حالت ملے، پھر تندرست ہو گئے، ٹھیک ہو گئے. پھر ایک دن ہرنی نہ آئی تو عرض کیا، پروردگار میری غذا تھی آج نہیں آئی. تو اللہ نے فرمایا، یونس ایک دن تم جو عادت بنائی ہوئی ہے اس کے بدلنے پر اتنے خفا ہوتے ہو، تو ہماری جو عادت بنی ہوئی ہے مخلوق کے ساتھ اس پر تم کیوں بیزار ہو گئے؟ ہم انعام دیتے رہتے ہیں، مولت دیتے رہتے ہیں، خاموش ہو گئے. یہ تنبیہ تھی. حکم ہوا کہ چلو اب اسی نینوا کی بستی والوں کے پاس واپس چلو. ارسلنا والا میں 120,000 سے زیادہ آدمی تھے وہ، اور عذر خدا کا حکم ایسا تھا کہ جس وقت وہ عذاب کی کیفیت ان لوگوں پر آئی، وہ سارے کے سارے نکل کر باہر جنگلات میں چیخنے چلانے لگے، اور انہوں نے اپنی زبانوں سے اقرار کیا کہ تلاش کرو یونس علیہ السلام کہاں ہیں، اور اللہ کا نبی وہ درویش کہاں ہے کہ اس کی بات کو مانے. وہ تو نظر نہ آئے، ہر طرف تلاش کیا کہیں ان کا پتہ نہ چلا، اور لوگ اپنی التجا کرتے رہے کہ آمنا بما جا بھی یونس، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، جس چیز کو یونس لے کر آئے ہم اس پر ایمان لائے. اللہ نے عذاب ہٹا دیا، وہ لوگ تائب ہو گئے، اور وہ ہر طرف سے حکم تھا بادشاہ کا، تلاش کرو کہ وہ آدمی کہاں ہے. ہر طرف جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، منتظر تھے کہ وہ کہیں آئے. اب یہ تھا، خدا تعالی کی ابتلا تھی، آزمائی تھی. یونس علیہ السلام کا وہ بیٹا جس کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا، اس کو گلبان جہاں بکری چراتے تھے ان کو پتہ چلا کہ بھیڑیا ایک بچے کو اٹھا کر لے جا رہا ہے، انہوں نے اس بھیڑیے کو مارا اور بچے کو چھڑا لیا. وہ بیچارہ زخمی ہو گیا تھا، اس کا علاج معالجہ کر کے وہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور منتظر تھے کہ کہیں اس کا کوئی والی وارث آئے اور یہ لے جائے. اور جو بچہ پانی کی موجوں میں چلا گیا تھا، وہ آگے کہیں چل کر کے وہ دھوبی کپڑے دھو رہے تھے اس ندی کے کنارے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی ڈوبا ہوا ہے، انہوں نے نکالا اس کو، تو وہ صحیح سلامت تھا، زندہ تھا. اس کا علاج کیا اور انہوں نے اس کی پرورش کی، اپنے پاس رکھا، اور وہ منتظر تھے کہ کوئی اس کا والی وارث ملے، وہ بھی انتظار میں تھے. اور ادھر جو شخص یونس علیہ السلام کی بیوی کو ظلمن اٹھا کر لے گیا تھا، وہ کوئی بادشاہ زیادہ تھا، اس کے ساتھ نوکر چاکر تھے، اس نے دیکھ کر کے کہ حسین جمیل عورت ہے، اس کو اٹھا کر لے گیا. جب وہ اٹھا کر کے لے گیا، اپنے گھر میں پہنچا، تو اللہ نے اس کے پیٹ میں ایسا مروڑ پیدا کیا کہ اس کو ایک لمحہ بھی چین نہیں آتا تھا، وہ تڑپ رہا تھا ہر وقت. اس نے آرڈر کیا، تلاش کرو اس آدمی کو، کون ہے وہ جس کی بیوی ہے یہ. ہر طرف لوگ دوڑ رہے تھے، پتہ کر رہے تھے، اس کو آرام ہی نہیں آ رہا تھا، کوئی طبیب ڈاکٹر اس کا علاج ہی نہیں کر سکتا تھا. تو یونس علیہ السلام جب واپس پہنچے تو راستے میں ایک بچہ بھی اسی طرح ان کو صحیح سلامت مل گیا، دھوبیوں والا بچہ، اس نے پہچان لیا یہ میرا باپ ہے، تو انہوں نے ان کے سپرد کر دیا یہ لو. اور جو بھیڑی والوں نے، گلابانوں نے جس بچے کو چھڑایا تھا، اس نے بھی اپنے باپ کو پہچان لیا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا. درخت کے نیچے آگے پہنچے، پہرے دار کھڑے تھے، بیٹھے تھے، پوچھنے لگے کون ہے اور کدھر سے آیا، اور واقعہ سنایا انہوں نے. تو کہا کہ ہم کو تو بادشاہ نے مقرر کیا ہوا کہ ایسا آدمی کوئی ملے تو اس کو پکڑ کر فوراً لاؤ میرے پاس. یہ پکڑ کر کے لے گئے وہاں بادشاہ کے پاس. اس نے ہاتھ جوڑے، خدا کے لیے دعا کرو، میں عذاب میں مبتلا ہوں، میرا یہ مروڑ جو ہے مجھے چین نہیں لینے دیتا. انہوں نے دعا کی، اللہ نے اس کو شفا دی. تو اس نے معافی مانگی اور اس بیوی کو ان کے ساتھ کیا، اور کہا کہ اس کو کسی نے برے ارادے سے ہاتھ نہیں لگایا، ہم خود عذاب میں مبتلا ہو گئے اس کی وجہ سے. وہ بیوی اور بچوں کو لے کر کے جب آئے تو ان کی بستی والے خود آگے بے چین اور مضطرب تھے کہ یونس علیہ السلام کہاں ہیں. تو جب پہنچے تو ان سب کو خوشی ہوئی اور بہت انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو 120,000 سے زیادہ وہ مخلوق جو تھی وہ سارے کے سارے ایمان کے حالت میں رہے، اور عرصہ دراز تک اللہ نے ان کو وہاں زندہ رکھا، یونس علیہ السلام کی اطاعت کرتے رہے، حتیٰ کہ دنیا کا جیسا کہ ضابطہ ہے خداوند کریم کا، یونس علیہ السلام کی وفات بھی وہیں ہوئی، اور نینوا کی بستی میں جو صوبہ موصل عراق کے اندر ہے، اس کا مشہور شہر ہے، اسی کے اندر ان کی قبر مشہور ہے. آج تک بھی لوگ جاتے ہیں وہاں تو یونس علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. اس واقعے کے اندر کئی باتیں ہیں جو ذرا قابل غور ہیں. یونس علیہ السلام نے جو دعا میں کہا تھا انی کنت من الظالمین، جب گناہ نہیں تھا تو اپنے آپ کو ظالم کیوں کہا انہوں نے؟ یہ تو اجتہادی غلطی تھی، اجتہادی غلطی تو معاف ہوتی ہے. کہتے ہیں گناہ کو اپنی طرف منسوب کیا باوجود اس کے کہ وہ معصوم تھے، یہ مجاز پر محمول ہے. یہ مجازی معنی ہے کہ اپنے آپ کو کمتر شمار کرنا، ورنہ حقیقت میں یونس علیہ السلام سے خطائے اجتہادی ہوئی تھی کہ وہ چلے گئے اور انتظار وہی نہ کیا، اور یہ سمجھے کہ کوئی آزمائش نہیں آئے گی، ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا. یہ بہت ہی معمولی قسم کی لغزش تھی، کوئی گناہ نہیں تھا. جیسا کہ آدم علیہ السلام بھول کر کے وہ انہوں نے دانہ کھایا تھا، وہ گناہ نہیں تھا، خطا نہیں تھی. یوسف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑانے کے لیے اس شخص کو ایک مکہ رسید کیا تھا، تو مارنے کا ارادہ تو قطن نہیں تھا، تنبیہ کرنی مقصد تھی، وہ آدمی مر گیا اتفاق سے. تو ان سب صورتوں میں آدم علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو خطا کاروں میں شمار کیا. کیوں؟ کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کی تربیت زیادہ مقصود ہوتی ہے، کہ معمولی سی بات بھی ان کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے، حالانکہ وہ گناہ نہیں ہے واقعی، کوئی عام آدمی کرے تو کوئی باز پرس ہی نہیں ہے، لیکن بڑے آدمیوں کی تربیت بھی زیادہ مقصود ہوتی ہے، اجتہادی خطا پر بھی ان سے گرفت ہو جاتی ہے، ان کی تربیت اور تہذیب زیادہ مقصود ہوتی ہے. اس لیے وہ اس خطا کو اور گناہ کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں. ورنہ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حقیقی گناہ سے اور حقیقی سزا دونوں سے پاک ہوتے ہیں. سزا بھی حقیقی نہیں ہوتی، وہ ایک ظاہری شکل و صورت سزا کی ہوتی ہے حقیقت میں، ورنہ سزا بھی نہیں ہوتی. کہ سزا ہو تو وہ تو مجرم کو سزا ہوتی ہے، نبی تو مجرم ہو نہیں سکتا، وہ صرف ظاہری طور پر سزا ہوتی ہے. اور گناہ بھی ظاہری شکل میں ہوتا ہے، حقیقت میں گناہ بھی نہیں ہوتا اور سزا بھی حقیقی نہیں ہوتی، محض تربیت مقصود ہوتی ہے. اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عام طور پر نبیوں کی لغزش کا ذکر کرنا درست نہیں، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے کسی نبی کی لغزش کا ذکر کیا جائے. واقعہ کے ضمن میں تو آتا ہے کہ ہاں فلاں اللہ نے یہ فرمایا یا نبی نے یہ فرمایا کہ فلاں نبی سے یہ لغزش ہوئی، لیکن ویسے ہی ذکر کرنا، لو جی آدم سے بڑی بھول ہوئی، آدم سے بڑی لغزش ہوئی، یونس سے بڑی لغزش ہوئی، اس کا ذکر کرنا اس طرح مکروہ تحریمی ہے. آدمی گنہگار ہوتا ہے ان کی، کیونکہ ان کی جو لغزش ہوتی ہے وہ ان کے تقرب کا ذریعہ ہوتی ہے اللہ کے ہاں، اس لغزش کا بھی ذکر کرنا روا نہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، اس کی تشریح اس لیے کی جاتی ہے کہ ہمارے زمانے کے مفسر مودودی مرحوم مولانا ابوالعلیٰ مودودی نے غلط تفسیر کی ہے، اور یہ لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھی، جو بالکل الزام ہے اور اتہام ہے. وہ تو خطائے اجتہادی تھی، فریضہ رسالت کی ادا کرنے میں جو نبی اگر کوتاہیاں کرے وہ نبوت کے لائق ہی نہیں ہوتا. خدا کا فرمان ہے لم تفعل فما بلغت رسالت، اگر اس فریضہ نبوت میں آپ ذرا بھی کمی کریں تو گویا آپ نے حق رسالت ہی نہیں ادا کیا، وہ تو نبی بنانے کا مستحق ہی نہیں ہے. یہ کہنا کہ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں اس سے کوتاہیاں ہو گئی تھی، کچھ کوتاہیاں، وہ ایک بھی نہیں ہے، یہ بالکل ہی غلط اور غلط تفسیر لکھی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں، ادھر امتثال امر الہی بہیج وجہ تقصیر نہ کردان، اللہ کے حکم کی تعمیل میں اللہ کے نبیوں نے کسی طرح بھی کوتاہی نہیں کی. یہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں یا فرمان الہی میں کوتاہی نہیں تھی، یہ تو خطا اجتہادی تھی، وہ یہ تو محلی اور ہے جو خدا کا فرمان ہو کہ یہ کام کرو اور پھر وہ اس کے خلاف کریں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اس واسطے اس کی زیادہ تشریح کی ضرورت پڑی کہ ایسی غلط تفسیریں کی ہیں، اسے گمراہی پھیلتی ہے، اور یہ خطا اجتہادی تھی. اجتہادی خطا تو معاف ہوتی ہے، لیکن نبیوں کی شان بلند ہوتی ہے، ان کی تہذیب زیادہ مقصود ہوتی ہے، ان پر گرفت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے درجے اور زیادہ بلند ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ آپ صبر کریں اپنے پروردگار کے حکم کے لیے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہوں، جبکہ پکارا اس نے اور وہ غصے سے اور غم سے بھرے ہوئے تھے، اگر نہ سنبھالتی اس کو تیرے پروردگار کی نعمت یعنی احسان سے اس کے پروردگار کا، تو البتہ پھینک دیا جاتا وہ چٹیل میدان میں اور الزام کھایا ہوا ہوتا، لیکن اللہ کی رحمت نے اس کی تلافی کی اور اس ابتلاء سے ان کو نکالا اور ہر طرح کا سامان ان کے لیے مہیا کیا اور ان کی تربیت کو درجہ کمال تک پہنچایا. فجتباہ ہو، اللہ نے ان کو برگزیدہ بنایا. فجتباہ ربو فجعلہ من الصالحین، کمال درجے کے نیکوکاروں میں ان کو شمار کیا کہ نبی تھے، رسول تھے اور ابتلاء میں مبتلا ہو گئے بڑی معمولی سی لغزش کی بنا. اللہ اسی واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے، روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس ابن متا سے زیادہ اچھا ہوں. ان کی اس لغزش کو سامنے رکھ کر کے فرمایا حلال نہیں ہے، جائز نہیں. یونس ابن متا علیہ السلام، متا ان کے والد کا نام تھا، وہ اللہ کے جلیل القدر رسول اور نبی تھے، معمولی سی کوتاہی پر اللہ نے گرفت کر دی اور ابتلاء میں ڈال دیا، اور وہ ان کی بے صبری تھی، اس لیے صبر کے اصول پر کاربند رہنے کی تعلیم فرمائی. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَقَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اور بے شک قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ پھسلا دیں گے تجھ کو اپنی نگاہوں سے، جبکہ سنا انہوں نے نصیحت کی بات یعنی قرآن، اور کہتے ہیں وہ کہ بے شک یہ شخص البتہ دیوانہ ہے، حالانکہ نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. پچھلی آیات میں اللہ تعالی نے صبر اور استقامت پر رہنے کا حکم دیا اور مجرمین کو جلدی سزا نہ دینے کی بات بھی بیان فرمائی کہ اللہ تعالی مہلت دیتا ہے، خدا کی تدبیر بڑی مضبوط ہے. انکار کرنے والوں پر شکوا بھی بیان کیا کہ یہ کیوں انکار کرتے ہیں، کوئی آپ ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں کہ ان پر بوجھ پڑتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. یا اس لیے انکار کرتے ہیں کہ ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، خود یہ لوح محفوظ کو پڑھتے ہیں، یا ان کے پاس کوئی کتاب اور نوشتہ ہے، تو یہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ ان کے انکار پر آپ کوئی جلد بازی کی بات نہ کریں، بلکہ صبر سے کام لیں، اپنے پروردگار کے حکم کے سامنے صبر کریں، اور اس طرح نہ ہو جس طرح مچھلی والے نے بے صبری کا اظہار کیا تھا اور پھر وہ آزمائش میں پڑ گئے تھے. یعنی حضرت یونس علیہ السلام جب انہوں نے پکارا اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے اور اس کی پکار کو پروردگار نے سنا اور خدا کا احسان اور نعمت شامل حال ہوئی, تو اس مصیبت سے اور اس ابتلا سے جس میں ڈال دیے گئے تھے اس سے ان کو نکالا گیا. یہ اللہ نے فرمایا. اور پھر اس کو جو ان سے لغزش ہو گئی تھی, انہوں نے جب اللہ کے سامنے اس کا اقرار اعتراف کیا تو اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا, اس کو برگزیدہ بنایا اور بڑے اعلی درجے کے نیکوکاروں میں ان کا شمار فرمایا. یہ حضرت یونس علیہ السلام کی مثال کہ انہوں نے جلدی کی تھی اور جلد بازی میں بے صبری سے کام لیا تھا اور وہی کا انتظار کیے بغیر ہی وہ وہاں سے چل پڑے تھے, سمجھے کہ شاید کوئی تنگی نہیں ہوگی, لیکن اللہ نے ان کو تنگی میں ڈال دیا. اس تنگی کا حال مختلف صورتوں میں بیان ہے, جیسے کل ذکر کیا گیا تھا. فنادا فی الظلمات, اندھیروں کے اندر انہوں نے پکارا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ندا سے یہی مراد ہے کہ اے پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, کوئی پریشانی اور مشکل سے نکالنے والا نہیں ہے, تو ہی ہے عبادت کے لائق اور تو ہی ہے مدد اور استعانت کرنے والا, اور میں ہی تقصیر کرنے والا تھا, مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی ہے. یہ اقرار کیا انہوں نے. فاستجبنا له ونجیناه من الغم, ہم نے ان کی اس درخواست کو اور دعا کو قبول کیا اور ہم نے ان کو اس غم سے نجات دی. اور ایک جملہ وہاں یہ بھی ہے کہ کذالک ننجی المومنین, اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں, بچایا کرتے ہیں جبکہ وہ مصائب میں گھر جاتے ہیں اور مبتلا ہو جاتے ہیں. سو اس بارے میں ترمذی شریف کی روایت میں حضور علیہ الصلات والسلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ دعوت المکروب دعوت الذنون, جو شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے, بے چین کرنے والی بات کوئی ابتلا آزمائے, اس کی دعا وہی ہے جو مچھلی والے پیغمبر کی دعا تھی. یعنی ان کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے. اللہ کے اس فرمان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص جو ایماندار ہوگا اور جو دعا کرے گا خدا تعالی اس کی مشکل کو بھی حل کرے گا اور اس کے لیے آسانی بنائے گا, چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو. بہرحال یہ اس دعا کا پڑھنا یہ تمام مصیبت زدہ لوگوں کے لیے ہے جو بے چینی میں اور غم کے اندر اور پریشانی اور مصیبت اور اس قسم کے حوادثات کا شکار بنتے ہیں. باقی اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے, صرف اتنا ہے. یہ حدیث صحیح ہے کہ مصیبت زدہ انسان کی دعا ہوئی ہے جو مچھلی والے پیغمبر کی تھی. یعنی ہر مصیبت والا انسان اس دعا کو پڑھ سکتا ہے, یہ دعا کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو بھی اور پریشانی کو دور فرمائے گا. تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بزرگان دین نے یہ اپنے تجربے سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ کوئی مصیبت والا انسان اس آیت کریمہ کو اگر 125,000 مرتبہ پڑھے گا طہارت کے ساتھ, پورے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ اس کی اس مشکل کو حل فرمائے گا. یہ بزرگان دین کا تجربہ ہے، شاہ صاحب کی حدیث میں نہیں ہے، بزرگوں نے اس کا تجربہ کیا، 125,000 مرتبہ پڑھنا. اور اس کے پڑھنے کے دو طریق ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کچھ جماعت مل کر 150 آدمی کی پوری جماعت ایک مجلس کے اندر باطہارت اور پوری اس کیفیت کے ساتھ اس آیت کریمہ کو پڑھیں اور پھر دعا کریں، ایک مجلس میں یا دو مجلسوں میں، ایک طریقہ تو یہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خود اکیلا آدمی اس آیت کریمہ کو پڑھے، اور وہ اس طرح کے عشاء کی نماز کے بعد رات کو اندھیرے میں بیٹھ کر باطہارت قبلہ رخ ہو کر اور پانی کا کوئی پیالہ یا برتن اپنے سامنے رکھ لے، اور ہر روز 300 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھ پڑے، اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ پانی لے کر اپنے جسم پر ملتا رہے، پانی لے کر چہرے پر جسم پر وہ جو برتن میں رکھا ہوا ہے اس کو ملتا رہے. اس طرح کوئی 3 دن پڑھتے ہیں، کوئی 7 دن، کوئی 40 دن، تو اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان فرماتا ہے. یہ دو طریقے انہوں نے لکھے ہیں، یہ بزرگان دین کے تجربے سے معلوم ہو. حدیث میں اتنا ہی ہے کہ مصیبت زدہ آدمی کی دعا وہی ہے جو مچھلی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا میں جو مشرکین کا رد کیا تھا اور شکوہ کیا تھا، اسی بات کو دوبارہ دہرایا، کیونکہ سورہ مبارکہ میں نے توحید کا بیان، رسالت کا ذکر اور جزائے عمل کی بات کو بیان کیا گیا. یہ اہم ترین مضامین ہیں. تو ابتدا میں جو مشرک لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو دیوانے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، یہ تو دیوانے ہیں، اس کا رد ابتدا میں فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اپنے رب کے فضل سے آپ دیوانے نہیں ہیں اور آپ کا اجر بے انتہا ہے، آپ تو بڑے بلند ترین اخلاق پر ہیں، آپ بھی دیکھ لیں گے ان کو بھی پتہ چل جائے گا ان قریب دیوانہ کون ہے اور دیوانگی کی باتیں کون کرتا تھا، ان قریب پتہ چل جائے گا. اور اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کو بھی جانتا ہے اور جو بہکے ہوئے راستے سے ان کو بھی جانتا ہے. فرمایا ان کافروں کی بات سے آپ متاثر نہ ہوں. پھر شرک کفر کرنے والوں کا رد کیا اور ان کے اوصاف، برے اوصاف بیان کیے، مذموم اوصاف ان کے. اور اس کے بعد نبوت اور رسالت کے بارے میں، یہ آخر میں بھی یہی نبوت اور رسالت کا تذکرہ ہے کہ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، کافر لوگ جب اس کو سنتے ہیں تو وہ غصے میں آتے ہیں اور غیظ و غضب کی بنا پر وہ ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، گھور گھور کر دیکھتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح گھبرا کر آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، خوف زدہ ہو جائیں، ڈر جائیں اور یہ کام کرنا چھوڑ دیں. اللہ نے اسی چیز کو بیان فرمایا، اور سال سال وہ کہتے ہیں یہ تو دیوانہ ہے، پاگلوں جیسی بات کرتا ہے، والعیاذ باللہ، اس کی بات کو کون مانتا ہے؟ تمام اپنے آبا و اجداد کے معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی معبود کو کہتا ہے پکڑ لو، اور ان کا ادب احترام نہیں کرتا، یہ منع کرتا ہے کہ ان کی تعظیم مت بجا لاؤ جو تمہارے معبود تھے. تو یہ تو پاگل ہے والعیاذ باللہ. یہ مشرک اور کافر لوگ کرتے ہیں. اور تیز نگاہوں سے دیکھتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ترچھی نگاہوں سے، تیز نگاہوں سے گھور گھور کر دیکھتے ہیں کہ آپ کو اپنے مقام سے اور اپنی استقامت سے ہٹا دیں اور آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں. جیسا کہ دوسرے کو جب پریشان کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی فلان تو مجھے ایسی نگاہ سے دیکھتا ہے جیسا کہ مجھے کھا جائے گا. یہ کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھنے والی بات کا ذکر ہے. تو گھور گھور کر دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں، اور ساتھ ساتھ دیوانگی کا پروپگنڈا بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ رکھو، یہ تو عقل کے خلاف بات کرتا ہے العیاذ باللہ. تو اللہ نے اس مضمون کے اندر تسلی بھی دی ہے اور مشرکین کا رد بھی کیا کہ آپ گھبرائیں نہ، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں صبر اور استقامت کا حکم دیا. یہ ایسی فضول حرکتیں کرتے ہیں ایسے معاملات میں گھبرا کر یا جلد بازی میں کوئی بات کریں، یعنی بد دعا کریں یا عذاب کو طلب کریں ان کے لیے، یا اس قسم کا خیال کریں یا مداہنت کرنے لگ جائیں، یہ سب باتیں درست نہیں ہیں. بلکہ صبر کے دامن کو تھامے رکھیں اور جو کچھ بھی یہ کرتے کرنے دیں، بہت جلد ہی حقیقت کھل جائے گی اور سامنے آ جائے گی اور یہ لوگ ناکام ہو جائیں گے اگر استقامت اور صبر پر آپ قائم رہیں گے. یہ اللہ نے تسلی دی ہے. اور یہ وَإِن كَادُوا وَإِن يَكَادُوا، یہ ان تحقیق کے لیے ہے، شان کا معنی دیتا ہے. شان یہ ہے کہ قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا ہے کہ لَيُزْلِكُونَ، کہ آپ کو وہ پھسلا دیں. ازلاق غلط کا معنی پھسلا دینا، آپ کے قدم جو ہیں وہ اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے. یہ اپنی نگاہوں سے اس طرح دیکھتے ہیں، ایسے غصے سے، ایسے غضب سے اور ایسے گھور گھور کر دیکھتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے جگہ سے ہٹا دیں گے. جب انہوں نے ذکر کو سنا، یعنی قرآن کریم کو سنا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یقیناً یہ آدمی تو دیوانہ ہے العیاذ باللہ، اللہ نے ان کا یہ مشرکین کا حال ذکر کیا اور اللہ کے نبی کو تسلی دلائی آپ گھبرائے نہیں، آپ صبر فصبر جیسا فصبر لحکم ربک. یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، صاحب حوت اور مچھلی والے کی طرح بے صبری بھی نہ کریں اور کافروں کی ان باتوں سے آپ بالکل نہ گھبرائیں جیسا کہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. تیز نگاہوں سے دیکھ کر آپ کو ڈگمگانا چاہتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں اس سلسلے کو، ترک کر دیں اس تبلیغ کو، چھوڑ دیں اور اللہ کے اس پیغام اور خدا کے اس کلام کو لوگوں تک پہنچانا چھوڑ دیں، ان کا یہ منشا ہے. تو یہ بات پوری نہیں ہوگی. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ تیز نگاہوں سے دیکھنے میں بعض نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ نظر جو لگتی ہے، نظر کے بارے میں بھی بیان ہے. بعض مشرکین جن کی نظر لگتی تھی وہ بھی ایسا کرتے تھے، دیکھتے تھے تاکہ ان کو نظر لگ جائے اور یہ مصیبت میں مبتلا ہو جائیں. اگر یہ تفسیر مرجو ہے، آیت کا مفہوم یہی ہے کہ کافر لوگ گھور گھور کر غصے اور جوش اور غضب سے مخالفت کی بنا پر تیز نگاہوں سے دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو اپنی بات سے ہٹا دیں. باقی یہ نظر کا لگنا یہ اپنی جگہ پر درست بات ہے. یہ حضور کا ارشاد مبارک ہے، بالکل صحیح احادیث کے اندر آپ نے فرمایا والعین حق، یہ نظر بد کا لگنا بالکل برحق. یہ نظر جو لگتی ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہر آدمی کی نظر نہیں لگا کرتی، بعض آدمیوں کے جسم میں ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کوئی حسین و جمیل اور اچھی چیز جو باعث استعجاب ہوتی ہے، تو ان کی نگاہوں سے کچھ اس قسم کی شعائیں نکلتی ہیں کہ اس چیز پر مؤثر ہو جاتی اور وہ چیز جو ہے وہ بالکل یا ختم ہو جاتی ہے یا بیمار ہو جاتی ہے یا طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے. عام طور پر انسانوں کو جانوروں عربوں کے ہاں یہ مشہور تھا, یہ مقولہ ہے, بعض آثار میں آتا ہے کہ نظر تو ایسی چیز ہے کہ یہ اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں ڈال دیتی, مر جاتے ہیں بعض آدمی. اونٹ جو ہے اتنا طاقتور جانور, وہ بھی مر جاتا ہے, وہ ہانڈی میں اس کو کوئی پکتا ہے. یہ ایسی چیز ہے. اور متا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور کے صحابہ میں سے بھی ایک شخص ایسا تھا کہ جس کی نظر لگا کرتی تھی. اس نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک صحابی کہیں پانی کے کنارے پر تہ بند باندھ کر, کپڑے اتار کر تہ بند باندھ کر غسل کر رہا تھا. یہ شخص قریب سے گزرا, اس نے دیکھا, تہ کہنے لگا کہ اس کے جسم کی کھال جو ہے, میں نے ایسی حسین اور جمیل کھال تو کسی حسین سے حسین عورت کی بھی نہیں دیکھی. بس اتنا کہنا تھا کہ وہ شخص جو ہے وہ فوراً تکلیف میں مبتلا ہو گیا اور تڑپنے لگا اور شدید کیفیت اس پر پیدا ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا کہ یہ ایسی بات ہوئی ہے اور فلاں شخص جس کی نظر لگا کرتی ہے اس نے اس کے جسم کو دیکھا اور ایسی بات کی. آپ نے اس کو طلب کیا اور بلایا, آپ نے فرمایا کہ علامہ یقتل احدکم, کیوں تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کو قتل کرتا یا ہلاک کرتا, حلا برکتا, تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ اگر کسی کی نظر لگتی ہو تو وہ یہ دعا کرے سار بارک اللہ علیہ, اللہ تیرے اس خوبی اور اس کمال میں برکت عطا فرمائے. برکت کی دعا دو, پھر اس کا اثر نہیں ہوگا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اذا تسلتم فاغسلوا, جب تم سے یعنی جس کی نظر لگتی ہے اس سے غسل کا پانی طلب کیا جائے تو پانی دو. وہ غسل کا پانی وہ جب دیتا ہے اور وہ نظر والے پر جب ڈالا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا ہے. جس شخص کی نظر لگتی ہے اس کے جسم میں یہ نظر لگنے کا مادہ بھی ہوتا ہے اور اس کے خلاف شفا کا مادہ بھی ہوتا ہے. اسی کے جسم میں اس کے جسم کا دھویا ہوا پانی جب اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے تو اس کو شفا ہو جاتی. یہ بالکل ایسا ہی جیسا کہ یہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ مکھی جو ہے اس کے دو پر ہیں, ایک میں بیماری ہوتی ہے اور ایک میں شفا ہوتی ہے. جب مکھی بیٹھتی ہے پانی یا کسی مشروب میں تو وہ بیماری والے پر کو پہلے ڈبوتی ہے, تم اس سب کو ڈبو کر پانی میں یا اس دودھ میں نکال کر پھینک دو, کیونکہ وہ دوسرا پر بھی اس کے اندر جب چلا جائے گا تو وہ بیماری والی کیفیت نہیں پیدا ہوگی. اللہ نے ایک پر میں بیماری دوسری میں شفا رکھی. یہ اللہ کی قدرت ہے, جس کی نظر لگتی ہے اس کے جسم میں ایک خاص قسم کی کرنٹ ہوتی ہے یا یہ غیر محسوس طریقے پر جیسا کہ ایک قسم کی بجلی ہوتی ہے, کہربا ہوتا ہے, وہ جب وہ اس چیز پر لگتا ہے جو کہ حسین و جمیل یا خوبی والی ہوتی ہے تو فوراً اس پر اثر کرتا ہے. یہ چیز عقل میں سمجھ میں آنے والی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس سے انکار کیا جائے. آخر ہپناٹزم جو ہے یا مسمرزم جو ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے, نگاہ کو گاڑ کر, یہ تو فن ہے, وہ سیکھ کر فن کے ذریعے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں, اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا. تو ایسے ہی اگر بعض انسانوں کے جسم میں کوئی خاص قسم کی کیفیت یا مادہ ہو یا خاص قسم کی بجلی ہو کہ جب وہ کسی کو دیکھتے اور فوراً اس پر مؤثر ہو جاتی ہے, تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, یہ بات بھی ممکن ہے. تو بہرحال یہ نظر لگتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت اسماء بنت امیس، یہ حضرت جعفر کی بیوی تھی، وہ شہید ہو گئے تو ابو بکر صدیق کے نکاح میں آئی، اور ان کی وفات کے بعد حضرت علی کے نکاح میں آئی. یہ بڑے پائے کی خاتون ہے، یہ قریش کے خاندان کی، اور اس نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. اللہ نے بڑے درجے ان کو دیے ہیں، بڑی تکلیفیں انہوں نے اسلام کے لیے اٹھائی. تو جعفر کے چھوٹے بچے جو تھے وہ بڑے لاغر تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ یہ بچے بڑے لاغر؟ اسماء نے کہا حضور ان کو نظر لگ جاتی. فرمایا ان کے لیے دم کیا کرو، یہ دم کرنے کا فرمایا. تو یہ دم کے سلسلے میں یہ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی آیت ان یکاد الذین کفروا، جس کو اگر وہ ہو جائے یہی آیت پڑھ کر اس پر دم کریں، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہی. تو یہ نظر کے بارے میں یہ بات تھی کہ نظر کا لگنا برحق ہے، اور یہ ہر آدمی کی نظر نہیں لگتی، اور پھر اس کا علاج بھی یہی ہے کہ اس کے لیے برکت کی دعا اگر کرے گا پھر بھی اس کا اثر نہیں ہوگا، اور اگر کسی کو لگ گئی ہے تو جس کی نظر لگتی ہے اس کے جسم کا پانی، وہ پانی کی خاص ترکیب ہے کہ بڑا پیالہ لے کر اس کو رکھتے ہیں، وہ کرلی کرتا ہے اس میں ڈالتا ہے، پھر منہ دھوتا ہے اس میں ڈالتا ہے، ہاتھ دھو کر کونوں تک وہ پانی اس میں ڈالتے ہیں. ایک آدمی اٹھائے رکھتا ہے اس کو، نیچے نہیں رکھتے، وہ ایسے ہی محاورہ ہے اس کا، اسی کے اندر پانی ڈالتا ہے. تو یہ منہ بھی دھوتا ہے، ہاتھ بھی کونوں تک، اور اسی کے اندر پانی پیالے میں ڈالا جاتا ہے، پھر پاؤں بھی دھوئے جاتے ہیں، پھر یہ کولا بھی دھویا جاتا ہے، یہ کولا جو ہے اس کے کنارے کا بھی، اس کو بھی دھو کر اس میں ڈالتے ہیں، اور وہ پیالے کو لے کر جس پر نظر لگی ہے وہ کھڑے ہوئے اس کے اوپر پیچھے سے اس پر ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا. یہ طریقہ محدثین کرام اس کے بارے میں لکھتے ہیں. فرمایا قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ آپ کو پھسلا دیں اپنی نگاہوں سے، جبکہ سنا انہوں نے نصیحت یعنی قرآن کو، اور کہتے ہیں کہ یہ شخص البتہ دیوانہ ہے، حالانکہ یہ قرآن نہیں ہے مگر نصیحت جہان والوں کے لیے. تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت اور نصیحت کا پروگرام ہے، اور ایسی حرکتوں سے بھلا اس بات کو روکا جا سکتا ہے؟ یہ سیلاب ایسی فضول کی تیز تیز نگاہیں دیکھیں کرنی اور گھور گھور کر کے دیکھنا، یا غلط پروپگنڈا کرنا، کہنا کہ یہ دیوانہ ہے، یہ غلط کہتا ہے، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ فلاں ہے، بھلا ایسی حرکتیں بھی اس بات کو روک سکتی ہیں؟ یہ تو تمام جان کے لیے ہدایت کا پروگرام ہے، اس نے تو چلنا ہے دنیا کے اندر. ایسے وسواس اور ایسے خیالات سے یہ نہیں رکے گا، تمام بنی نوع انسان کے لیے یہ ہدایت کا پروگرام اور یہ چل کر رہے گا. یہ بالکل ابتدائی صورتوں میں ہے، اس بات کی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ مخالفت کرنے والوں کی تمام حرکات، ایسی چھچوری حرکات سب ناکام رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا، کیونکہ یہ عالمی پروگرام ہے. یہ بھی ایک شخصی یا کسی ایک گاؤں کا پروگرام ہے یا کسی ایک بستی یا ملک کا، تمام جان والوں کے لیے یہ اللہ نے ہدایت کا پروگرام دیا اور اس نے چلنا ہے دنیا میں. البتہ اس کے لیے کوشش کی ضرورت ہے، صبر و استقامت کی ضرورت ہے، اس کے مطابق اس کو جو بھی چلائیں گے خدا تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا.